Redaktorze, panie redaktorze, trójka, pan i pan Owsiak to tlen. I ja do tego tlenu też dorzucam 3333 zł. Dodatkowy zestaw. Bardzo dziękuję, pani Mario. 3333 zł również od pani. And the whole world says hello. Everywhere. Za 4 minuty, godzina 19. Pani Anno, słyszymy się? Halo? 7 trójek na początku, 22. Si avesse fatta nato quello che fatta a me, stomma t'avesse acciso e vo sapere perché. Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta penombra, non è sto come me. O właśnie, chciałem poczekać na tę frazę. Pani Anno, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam to wciąż aktualne od pani 17 tysięcy. Tak jest. 17 tysięcy od pani po raz pierwszy. Panie Piotrze, słyszymy się? Tak, oczywiście słyszymy się. Co pan na to, panie Piotrze? Pani Anno, 17,999 z uwagi na to, że 8, 18, 28 są to dla mnie takie liczby nie do przyjęcia. Więc proponuję 17,999. 17,999 od pana Piotra. Po raz pierwszy. Pani Anno, teraz pani. Dobrze, skoro już jest tyle dziewiątek, to proponuję 19 po prostu. 19 tysięcy od pani Anny. Po raz pierwszy. Mam wrażenie, że jeszcze czeka na udział w licytacji pan Paweł, poza anteną na razie, ale pilnie przysłuchuje się państwa propozycjom. Pani Anno, 19 tysięcy po raz pierwszy dla pani. Panie Piotrze. No cóż, jak już tak jesteśmy z tymi dziewiątkami, no to 19,999. Jeżeli mogę, to pozdrowiłbym jeszcze tych, którzy mi kibicują poza anteną. Henia, Gizele, Wikę, Kubusia i Kokę. Bardzo proszę, były pozdrowienia nawet na antenie dla pana i wszyscy bardzo liczyli na pana udział w finale. Pani Anno, mamy 19,999. No teraz już, że tak powiem, tutaj duch wojowniczki się we mnie odezwał. 20,500. 20,500 zł. Witam. Witam po 20 000. Panie Piotrze, co pan na to? No cóż, no. Szanuję Andrzeji, tak? Szanuję kobiety. 20,999 zł. 20,999. Pan Piotr, pani Anno. No ja w tym momencie niestety muszę spasować. Bardzo mi przykro i bardzo gratuluję panu Piotrowi. Bardzo dzielnie pani stawała. Zapraszam do wspólnego odbioru tego małego serduszka, ale jakże wiele znaczącego dla tych maluchów i dla tych ludzi starszych. Domyślam się z głosu, że jesteśmy pośrodku pomiędzy tymi maluchami a tymi najstarszymi, ale bardzo fajnie było spotkać kogoś daleko gdzieś na antenie i z kimś porozmawiać. Dziękuję bardzo. Pani Anno, bardzo dziękujemy raz jeszcze. Kłaniamy się i miłego wieczoru. Tymczasem za chwilę dziękuję na antenie bardzo. A pan Paweł, panie Piotrze, chciałby jeszcze policytować. Co pan na to? Panie Piotrze? Zapraszam. Jest pan Paweł. Panie Pawle, mamy od pana Piotra 20,999 zł. Zechce pan zaproponować jeszcze więcej? No to dziewiątek nie, ale 22 000. 22 000 od pana Pawła. Panie Piotrze? 22 500 proponuję. 22,5, pan Piotr. No to 23 000. 23 000 od pana Pawła. 23,5. 23,5 od pana Piotra. No, pan Piotr jest naprawdę godnym przeciwnikiem. To prawda. Ale przede wszystkim słuchaczem, to jest najważniejsze. Więc 24. 24 od pana Piotra. Pawła. Pawła, przepraszam, oczywiście. Pan Piotr. 24,999. To od pana Piotra. Pan Paweł? A czy możemy się umówić w ten sposób, że ja pogratuluję, ale jeżeli by się udało jeden kalendarz wysłać, to ja bardzo chętnie przekażę 10 tysięcy. 10 tysięcy pan przekaże. Bardzo proszę, w zamian za kalendarz. Naturalnie to, taki to kalendarz, panie Pawle? Bo oczywiście na ulicach będę bardzo aktywny, obiecuję. Taki kalendarz z przyjemnością panu przekażemy. Panie Piotrze, gratuluję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 24 999 zł. To złote serduszko i ten kalendarz panu sprzedaję. To moja pierwsza licytacja w życiu. Dziękuję ślicznie. No i dziękuję wygrana. Bardzo. I wygrana. Brawo. Dziękuję. Bardzo państwu dziękujemy za te wszystkie dodatkowe wpłaty i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nieco później niż zwykle, bo to już minuta po 19:00. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji 10-lecia. Kupuj w ratach, a z okazji 10. urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty telewizor Samsung 3D LED 48 cali Smart TV klasa A+ za 2299 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź! Tylko do niedzieli w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 stycznia. Już po 19:00 Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Dwa szturmy we Francji, trzech terrorystów nie żyje, ale zginęło też czterech zakładników, a kolejny czterech jest ciężko rannych. Kolejna już dziś zaskakująca decyzja SLD. Sojusz zawiesił członkostwo w partii Grzegorza Napieralskiego. Już po trójkowej licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za wsparcie bardzo państwu dziękujemy. W Paryżu co najmniej czterech zakładników zginęło, a co najmniej cztery osoby są ciężko ranne. W sklepie z koszerną żywnością uzbrojony napastnik przetrzymywał grupę ludzi. On sam został zabity przez antyterrorystów. Według niepotwierdzonych informacji miał wspólniczkę. 26-letnia kobieta zdołała jednak zbiec. Szturm sił bezpieczeństwa na sklep nastąpił niemal równocześnie z atakiem na Damartin Angel, na dwóch sprawców środowego zamachu w redakcji Charlie Hebdo. W Damartin bracia, będący sprawcami krwawego ataku na redakcję Charlie Hebdo, w którym 12 osób straciło życie, a 11 zostało rannych, ponieśli śmierć. Mieli zginąć wychodząc z drukarni i atakując z broni maszynowej nacierający oddział antyterrorystyczny. Kobietę, którą od rana zabójcy przetrzymywali jako zakładniczkę, udało się uwolnić. Okazało się, że w budynku był ukryty mężczyzna, pracownik firmy, o którego obecności terroryści nie wiedzieli. SMS-em poinformował swojego ojca, że zabójcy zamierzają zamordować zakładniczkę i dlatego policja powinna przypuścić szturm. Dokładnie w tym samym czasie inna jednostka zaatakowała zabarykadowanego w sklepie koszernym napastnika, który wziął kilku zakładników. Przestępca był tą samą osobą, która wczoraj zamordowała policjantkę i ciężko raniła jej kolegę. Policjanci do sforsowania drzwi użyli granatów. Następnie doszło do wymiany ognia maszynowego. Napastnik i czwórka zakładników zginęli. Najprawdopodobniej troje z nich zastrzelił terrorysta. Nieoficjalnie cztery osoby mają być w ciężkim stanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ale to nie wszystkie doniesienia z Francji. Jak podają lokalne media, doszło do napadu na sklep jubilerski w Montpellier na południu kraju. Przetrzymywana jest tam jedna lub dwie osoby. Teren otoczyła policja, ale nie wiadomo, czy sprawa ma jakikolwiek związek z atakami w Paryżu. Na niedzielę zaplanowano we francuskiej stolicy wielki marsz jedności w obronie wartości demokratycznych. Wezmą w nim udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, a także brytyjski premier i szef włoskiego rządu. Krakowska prokuratura analizuje wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego. Do tamtejszych śledczych dotarły już dokumenty wysłane przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Teraz prokurator zapoznaje się z wnioskiem i z jego uzasadnieniem. Potem reżyser zostanie przesłuchany, informuje prokurator Bogusława Marcinkowska. Prokurator dysponuje wszelkimi danymi teleadresowymi, również zobowiązaniem się jego i pełnomocników do tego, że w każdej chwili, jeśli będzie taka konieczność, to stawi się do tutejszej prokuratury. Także mając tego rodzaju dane, prokurator obecnie je wykorzysta i ustali termin przesłuchania. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o gwałt na 13-letniej dziewczynce. Gdy dowiedział się, że sędzia chce wycofać się z porozumienia, co może oznaczać więzienie, wyjechał do Francji. Od tego czasu dla amerykańskich władz jest uciekinierem. Zaskakujące decyzje w SLD. Najpierw partia ogłosiła, że jej kandydatką na prezydenta jest do tej pory znana głównie z komentarzy dotyczących religii Magdalena Ogórek. Potem sojusz zawiesił członkostwo w partii byłego kandydata na prezydenta Grzegorza Napieralskiego. Powodem zawieszenia Grzegorza Napieralskiego, jak mówi rzecznik partii Dariusz Joński, były jego szkodliwe wypowiedzi medialne. Partia, która wystawia poważną kandydatkę na urząd prezydenta, nie może sobie pozwolić, żeby jeden z byłych liderów podważał, a to robił przez ostatnie tygodnie, sens w ogóle funkcjonowania partii. Rozwiązane zostały także zachodniopomorskie struktury partii, którym Napieralski szefował. Jak mówi wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, działacze byli z niego niezadowoleni. Były formułowane zarzuty i przez do niedawna kolegów Grzegorza Napieralskiego z organizacji zachodniopomorskiej. Grzegorz Napieralski był szefem SLD. Zrezygnował z tej funkcji po słabym wyniku partii w ostatnich wyborach parlamentarnych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Kolejna trójkowa licytacja za nami, tym razem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słuchacze mogli powalczyć o szczególny zestaw. Złote serduszko z numerem 93, które program trzeci otrzymał od WOŚP-u i kalendarz Trójka w obrazach Wielkich Mistrzów z autografami 99 dziennikarzy naszej stacji. Jeden ze słuchaczy zapłacił za to 24 999 zł. Dodatkowo czterech innych słuchaczy zadeklarowało wpłatę po 3333 zł, a jeden 10 tysięcy. A to oznacza, że z dzisiejszej licytacji przekażemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 48 331 zł. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę. W tym roku orkiestra zbiera pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, a także na godną opiekę medyczną seniorów. Serdecznie Państwu dziękujemy. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Na Dakarze jadą na całego, trwa szósty etap. Wśród motocyklistów dziś odcinek wygrał Portugalczyk Rodriguez. Przygoński dojeżdża na 31. pozycji, piątek jest kilka pozycji niżej. Hołowczyc jedzie na szóstym miejscu, prowadzi Katarczyk Alatijach, drugi jest Robbie Gordon ze Stanów Zjednoczonych. Na przedostatnim punkcie pomiaru czasu różnica pomiędzy nimi wynosiła sekundę. Martin Kaczmarski, który w tej edycji nie wystartował z powodu kontuzji, wierzy, że Hołowczyc dogoni jeszcze czołówkę. Dzisiaj nie stawiałbym na tych, co są pierwsi. Znam styl jazdy wszystkich, znam spokój niektórych kierowców. Sądzę, że Hołek ma szansę na podium. Z przodu cały czas jest walka, odwieczna walka między Al-Radzi a Nasserem Al-Attiyah. Oni bardzo mocno ze sobą rywalizują. Sądzę, że tam może dojść do jakiegoś wykruszenia się, a Krzysztof cały czas jedzie bardzo równym tempem, bardzo czysto. Reprezentuje wspaniałą klasę. Uważam, że tym sposobem, taką jazdą spokojną, idealna taktyka i podejście do Dakaru, jest w stanie osiągnąć miejsce na podium. Rafał Sonik jedzie dziś jako drugi, już blisko mety, traci do Chilijczyka Casal 6 minut. Będzie drugi pewnie i utrzyma prowadzenie w rajdzie. Piłkarze ręczni rozpoczęli grę w turnieju w Oviedo. To już ostatnia faza przygotowań do Mistrzostw Świata. Trwa ich pierwszy mecz z Norwegią. Na razie biało-czerwoni grają bardzo słabo. Ostatnio przegrywali 13 do 20. Jutro nad ranem polskiego czasu Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska zagrają w finałowym meczu nieoficjalnych tenisowych Mistrzostw Świata drużyn mieszanych. Te zawody odbywają się w Perth w Australii. Jutro rywalami Polaków będą Amerykanie Serena Williams i John Isner. Jak słyszy się Serena Williams, wtedy większość zawodniczek stoi na straconej pozycji, ale nie musi tak być, mówi były trener Angeliki Kerber, Paweł Ostrowski. Ja wcale nas nie przekreślam absolutnie, dlatego że Serena potrafi naprawdę zagrać mecz, gdzie przysłowiowo przeciwniczka nie dotyka nawet piłki, no a potrafi również zagrać, że się tak wyrażę, do tyłu kompletnie, więc Isia ze swoim tenisem takim destrukcyjnym może wyprowadzić ją z równowagi i po prostu wygrać, tak? Isner z kolei z Jerzykiem, no to będzie tak zwany mecz bum-bum, czyli serwis za serwis, więc tutaj rzucimy monetą najprawdopodobniej, orzeł czy reszkę. O sporcie znowu za dwie godziny będzie to Monika Słukawska. Te

But where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. To taki dla ochłody łyk zimnej wody, Full Moon and Empty Arms, zapowiedź nowej płyty Boba Dylana. Minus jeden na miejsce 50, plus jeden na 49, czyli starsi panowie dwaj zamienili się miejscami. Paul McCartney, Hope for the Future. For the future, some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. From out of the darkness, our future will come. If we leave the past behind, we'll fly beyond the sun. Sharing the load, watching in wonder as our lives unfold. Hope for the future, it's coming soon enough. How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe. Hope for the Future, czyli nadzieja na przyszłość. Paul McCartney w tym tygodniu miał oczko do góry na miejsce 49, 24 miliony po godzinie 19. No nie może wypaść ten Janek Samołyk z piosenką Złe Czasy i nie może wpaść ten następny singiel na prezent. Dziś Złe Czasy, minus 4 na 48. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy, Janek Samołyk. Świetnie gra na dotek, 2 minuty i 6 sekund, to tak jak w latach 60. Wtedy tyle miały piosenki, a tutaj Janek na 48. Wczorajszy Lubilat, David Bowie, Sue, 47. Sue, I got the job. We'll buy the house.

ziemię. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją jak tlen, jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem, szybując żaru słów jej dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość szary, marynat, zegary, marynarka, wieki szyta na wszystkie rozmiary, od karka do kalenki, profesora do tip siary, sarkazm wielki jak uda nerdowskie kolary. Od początku takie silne, a miłość, czyli w związku z tym Luke i zaproszeni goście czteroczka do góry na miejsce 44. Przemek i Paweł pozdrawiają z Torunia wszystkich grających w planszówki podczas listy. Czy ktoś gra jeszcze w planszówki dzisiaj podczas listy? Polskie Radio PL ukośnik trójka. Ed Sheeran 43. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my head's all to jest Ed Sheeran, w tym tygodniu oczko w dół na miejsce 43. Ale to wszystko może się zmienić. Każdy głos na wagę jednego miejsca wyżej. Na przykład Grzegorz Turnał, 3 do góry na 42. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb o Leukonno. O Leukonnoe. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonnoe. Oleukonnoe. Oleukonnoe. Oleukonnoe. Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz w Furach do Leukonoe, w tym tygodniu 3 do góry na miejsce 42. 24 minuty do 20. O, jaka to ładna piosenka, i 5 do góry. It takes a lot to know a man. Damien Rice na 41. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage. The little boy enraged. It

Renata Przemyk, dwa razy w poczekalni, kłamiesz na miejscu 39, a to jest druga i ostatnia dzisiaj nowość w poczekalni. In the Clear, Foo Fighters, 38. Singiel zespołu Foo Fighters, In the Clear, to będzie nasza piosenka dnia w piątek, to tak zdradzę, a teraz zdradzam, że to jest 1719 notowanie listy przebojów programu trzeciego, 17 do 20 i tu mamy obronioną 37 pozycję. Polskie Radio PL / Trójka, głosowanie raz w tygodniu na 10 piosenek Soundgarden. To będzie 12 stopni plus, to może jakieś burze się zdarzą. Storm, Soundgarden bez zmian na 37. 5 oczek do góry na 36. Słońca nam trzeba. Brian Adams. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall.

Pan ma rację. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Grzegorz Turnał na miejscu 34. 1719 wydanie listy. 8 minut do 8 wieczorem. No może wreszcie za tydzień Lub Delay, Brian Ferry. Gdyby to były lata 80., to już byłaby pierwsza dziesiątka. Brian Ferry, Lub Delay, w tym tygodniu dwa oczka do góry na miejsce 33. 6 do góry i to jest największy skok w poczekalni. Violet Mountain Tops, Bocca 32. Violet, Mountain Tops, Bocca, w tym tygodniu 6 do góry na miejsce 32. Ciekawe, ciekawe, nie, kawa o tej porze to już dziękujemy, ale ciekawe, czy było kiedyś jeszcze na liście tak, żeby były co najmniej dwie piosenki, które zawierają znaczy dzień tygodnia w tytule, bo będzie sobota w pierwszej 30, zdradzę już, a tutaj Third Day of a Seven Day Binge, czyli środa. Marilyn Manson, 31. Of a seven-day binge, I can hardly see your name.